właśnie tak z odsłuchem. Jednak to moje ucho broniło się przed ciśnieniem akustycznym, mówił w jednym z wywiadów Larry Heard. I najprawdopodobniej właśnie z tego powodu, z powodu kłopotów ze słuchem, musieliśmy czekać tak długo, ale całe szczęście doczekaliśmy się i myślę, że to jest podstawowy i najważniejszy atut najnowszej płyty, która ukazała się pod pseudonimem Mr. Fingers. Thank you.